тільки хвилі та хвилі біжать. Лукії відома ця бабина пристрасть. Щовечора чатувати перед екраном телевізора. Вона цілий вечір може незручно дивитися на сліпі хвилі світла, що течуть, біжать, михтять без кінця. Хай біжать, а стара сидить та жде чогось, жде. Певне, що ось-ось між тими хвилями з'явиться рідне обличчя її сина, капітана Дорошенка. З таємничою міною стара відкликає Лукію вбік. «Приїжджаєш, я оце йому і митку хочу зібрати». Лукія почуває, як буйна гаряча хвиля обдає її. Ні з сього, ні з того вона навіть шаріється перед бабою. Почуває на щоках цей пал розшарілості і від цього зовсім ніяковіє, мов дівчина. Коли ж він приїжджає? Про день ще не написав. «Що ж, будемо вітати», – каже Лукія. І, гукнувши Віталика обідати, швидко виходить з двору. Химерними візерунками лягли на шлях тіні акацій. Лукія квапливо ступає по тих візерунках, чує, як внутрішній вогонь палить їй щоки. Збоку, з гущавини садка, її зупиняє сторожкий, стримано владний голос. «Лукія!» Спершись ліктями на зубчатий паркан, стоїть Яцуба. Обличчя аскета витягнуте, закостеніле, голодна довга шия з випнутим кадиком, голова їжачиться сталево-сірою сивиною. Погляд глибоко впалих темних очей важкий, свердлючий. Скільки знає Лукія Яцубу, є в тих очах щось важке, тривожно напружене, наче ця людина весь час жде якогось лиха. Перечекавши, поки Віталик віддалився, Яцуба в суворій довірливості нахиляється до рясної. «Пильнуй сина, Лукія!» І очі його, ще мов би, глибшають, загоряються якимось важким блиском. І Лукії зринає в пам'яті, що в молодості, коли Яцуба ще руйнував церкви у цих краях, його називали фанатом. Вже він був майже забутий людьми, аж поки, вийшовши у відставку, знову з'явився в радгоспі з наміром назавжди осісти тут. Лукія пригадує, як прийшов їхній фанат у дирекцію вимагати для себе роботи, відповідальної роботи, як підкреслив він. «Що ж ти вмієш робити?» – запитала вона його тоді. Він аж образився. «Я вмію держати людей у руках». І хоч дали йому тоді корисне діло – пожежню, він проте вважає, що цього йому недостатньо. Особливо його, бач, тривожать проблеми виховання. На сторогу викликає радгоспна молодь, зокрема Лукіїн Віталик. «Чимось мій син провинився?» «Подружньому тобі раджу, Лукіє, пильнуй, школяр, а вже мотоциклом дівку по степи розкатує». «А я тобі, Григорію, раджу, не свавільничай, від беззаконня пора відвикати». «Це ти про що? Никати по хатах, обшуки робити в людей? Хто тобі дав право на це? Хто тебе уповноважував?» «Але ніхто і не казав нам забути про пильність. Відпильнував ти своє». «Он як? Виходить, не потрібен. Втираш, Яцубу. Ой, не спішіть. Ще покличете, покличете, бо так порозперізуються, що й ради не дасте. Боком ще вилізе вам ця демократія». Грізний баритонистий голос його набрав сили. Тоді ще й про таких, як ми, згадаєте».